Het NOS-journaal. Op het Hawaïaanse eiland Maui is het nog niet gelukt om alle slachtoffers van de natuurbranden te identificeren. Politie roept families van vermisten daarom op om DNA af te staan. Ondertussen zoeken reddingswerkers nog altijd naar slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Op de snelweg A77 bij Boksmeer heeft de politie een uitvaartondernemer aangehouden. Man reed in een lijkwagen. Die was volgeladen met grondstoffen voor de productie van drugs. Chauffeur komt uit Rotterdam en is aangehouden. Dat gebeurde al in mei, maar is nu pas bekend geworden. In het uitvaartcentrum van de man in Hoogvliet werd een drugslab ontdekt. Drie Bulgaren die al jarenlang in het Verenigd Koninkrijk wonen, die zijn opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze zijn al in februari gearresteerd, maar pas vandaag is dat bekendgemaakt. In de gemeente Hengelo is mogelijk een putdekseldief actief. Volgens de gemeente zijn al meer dan 50 putdeksels verdwenen. De gemeente vermoedt dat die deksels zijn gestolen, maar snapt niet waarom dat gebeurt. Bij de oud-ijzerhandel levert een putdeksel nog geen 5 euro op. ANWB Verkeersinformatie. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je een half uur vertraging tussen Weert-Noord en Kelpen-Oder. Er zat 6 kilometer file. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege schade aan een viaduct. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum ook een half uur vertraging tussen Sliedrecht-West en Gorkum. Ook hier is de rechterrijstrook dicht. Dit komt door een kapotte vrachtwagen. Slecht wegdek op de A28 naar Utrecht zorgt voor 20 minuten vertraging voor knooppunt Hoevelaken. En de N57 Middelburg richting de Brouwersdam tussen Middelburg, Noord en Zeroskerken 20 minuten extra. NPO Radio 1. EO. Jan-Willem Wesseling. Geld of je leven? Goedemiddag en welkom bij het economische nieuwsprogramma van NPO Radio 1. Nederland is natuurlijk massaal vakantie aan het vieren in vooral landen als Spanje en Frankrijk. Maar er zijn liefhebbers van vakanties buiten de geëikte bestemmingen. Zoals Donald Trump onlangs nog enthousiast over de stranden van Noord-Korea. They have great beaches. You see that whenever they're exploding their cannons into the ocean, right? I said, boy, look at that. Wouldn't that make a great condo behind... En ik explained, I said, you know, instead of doing that, you could have the best hotels in the world right there. Ja, dus Donald Trump. Maar waarom zou je naar zo'n land als Noord-Korea, Syrië of Oekraïne willen? We bespreken het zometeen met twee reisbureaus die daar nog volop actief zijn. Geld of je leven? Maar we beginnen bij de snelle groei van het aantal zonnepanelen. Want dat is goed nieuws voor de energietransitie. Maar brengt aan de andere kant ook kosten met zich mee voor energieleveranciers. En Van de Bron kondigde daarom vandaag als eerste energieleverancier aan om een heffing in te voeren voor de bezitters van zonnepanelen. En de verwachting is dat andere energieleveranciers Van de Bron zullen volgen. Kunnen we dus stoppen met het plaatsen van zonnepanelen? Dat vraag ik aan Jan Rotmans. Hij is hoogleraar duurzaamheid en transities. En aan Karsten Klein, directeur van Vereniging IJzer. Een huis. Goedemiddag allebei. Fijn dat jullie hier zijn. Laten we meteen maar even luisteren naar financieel directeur Kim Verdouw van de Bron, die vanmorgen bij het Radio 1 Journaal een toelichting gaf. Zonnepanelen leveren allemaal op hetzelfde moment energie terug. En dat is vaak ook 's middags, op een moment dat de huishoudens dat niet zelf gebruiken. Dus daardoor ontstaat een overschot aan aanbod en eigenlijk een tekort aan vraag. En dat brengt kosten met zich mee. Nou, die kosten die moeten gedekt worden. En dus wij hebben ertoe besloten dat we de klanten met zonnepanelen daardoor iets minder voordeel hebben. Iets minder voordeel betekent een soort toeslag op het hebben van zonnepanelen. Ik kan me voorstellen, meneer Klein, dat uw achterban daar niet blij mee is. Nee, als je ziet wat Van de Bron zeg maar, heeft aangekondigd, dan gaat dat echt over forse bedragen wat mensen extra moeten betalen. Het precieze aantal weten we nog niet, hè? Nou, wat ze op hun eigen website aangeven is tussen de 250 en de 540 euro per jaar. Nou, dat zijn forse verhogingen zeg maar, van je energierekening. En ja, dat is iets waar natuurlijk onze leden, maar iedereen die zonnepanelen heeft, natuurlijk ook niet blij mee is. Nee, en het hangt dan uiteindelijk af van hoeveel energie je teruglevert, wat dan het precieze bedrag gaat worden. En daar zit nog wat speling in. Meneer Rotmans van de Bron, die motiveert het besluit als volgt. Die zeggen, we doen dit omdat het eerlijk is dat mensen met zonnepanelen meer betalen voor de kosten van het groeiend aantal panelen in Nederland. Heeft Van de Bron wat u betreft een punt? Jazeker. Het is natuurlijk pijnlijk. Want dan wil je iets duurzaams doen. Hè, iets voor het klimaat. En dan krijg je een heffing opgelegd. Maar even een paar dingen. Hè. Ten eerste, het blijft voordelig om zonnepanelen te hebben. Als het dadelijk 10, 20 euro per maand afgaat, dan nog is het rendabel. Het is nog altijd veel rendabeler dan dat je het geld op de bank zet. Mm-hmm. Twee, het is ook nodig. We hebben een heel dom energiesysteem. We wekken het wel steeds meer duurzaam op, maar we verdelen het helemaal niet slim. We slaan het ook nog helemaal niet slim op. Dus er moet een grootschalige renovatie van het elektriciteitsnet plaatsvinden. En dat moet ook zwaarder worden en slimmer. Dat kost geld, dat gaan we allemaal betalen. De mensen met zonnepanelen, zonder zonnepanelen, bedrijven, overheden, dat kost pakweg zomaar 100 miljard. En je kan die pijn wel blijven uitstellen. Maar anders zitten we over 5 of 10 jaar met nog veel grotere problemen. Dus ik vind het heel goed dat Van der Bron daar heel open en transparant over is. En ik ben er bijna zeker van dat alle duurzame energiebedrijven dit voorbeeld gaan volgen. Want kunt u nog even een keer uitleggen waarom het zo duur is voor die energiemaatschappijen? Waarom het niet te betalen is om het huidige systeem te handhaven? Nou, dan moet ik wel heel eerlijk zeggen, allerlei experts, onder wie ik zelf ook, hebben hier al jaren geleden voor gewaarschuwd. Dat op een gegeven moment zo'n explosieve toename komt, dat het huidige stroomnet dat niet meer aan kan. Ja. Dus de energiebedrijven en de netbeheerders hebben daar onvoldoende op geanticipeerd. Dat vooropgesteld. Twee, wat ik al zei, het is nog steeds vrij dom. Dus laten we zeggen om 12:01 'smiddags en de zon schijnt, dan leveren wij massaal zonnestroom terug aan het net. Ja. Maar dan is de vraag heel laag. Want we zijn allemaal aan het werk. Precies. Er is geen vraag. Dus krijg je negatieve prijzen. Dat is nadelig voor degene die het verkopen. Maar andersom ook, 's morgens vroeg of 's avonds, dan is de vraag heel hoog. En dan wordt er onvoldoende geleverd. Het is eigenlijk ongelooflijk dat we dat na al die jaren nog niet opgelost hebben. Dus we hebben eigenlijk vieze stroom hebben we nodig, of grijze stroom misschien wel, om in de ochtend de piek op te vangen en in de avond. Terwijl alle groene stroom in de tussentijd wordt opgewekt en dan gebruiken we het niet. Ja, alleen dat is nog een beetje eendimensionaal gedacht. Kijk, over 10 jaar heb je een directe koppeling met je elektrische auto. En die kan dan met een slimme oplaadpaal overbodige stroom opslaan en ook weer teruggeven. Dus dan krijg je een energiedriehoekje, huis, slimme oplaadpaal, auto. Sterker nog, over 15 of 20 jaar gaan die huizen dat onderling weer verdelen. Dus we krijgen een totaal nieuw slim energiesysteem, maar dat duurt nog tientallen jaren en daar moeten we nu in gaan investeren. Ja. Dat kost geld, het levert heel veel op. En dit is het eerste voorbeeld. Ik kom, dat is helder. Meneer Klein, als ik meneer Rotmans hoor, dan denk ik, ja, het is best logisch dat gezien de huidige situatie Van der Bron een prijs moet vragen voor het hebben van zonnepanelen. Nou, theoretisch gezien, zeg maar, is dit verhaal sluitend, denk ik, van de heer Rotmans. En het is inderdaad niet nieuw. Dat wist iedereen, dat de zon overdag schijnt en niet 's nachts. En dat ook het verbruik overdag lager is wanneer mensen aan het werk zijn. Ja. Het punt is alleen, de redenering die wordt gedaan, daar is geld voor nodig voor die transitie. Die gaat hier, denk ik, niet op. Want het geld wat hier, zeg maar, wordt opgehaald door energieleveranciers, gaat niet in die energietransitie zitten. Tenminste, dat hebben ze mij niet duidelijk gemaakt. Ze hebben het nu over kosten die ze moeten maken. En ik denk dat er gewoon een heel ander beleid moet komen, dat consumenten ook geholpen worden. Ze worden eerst gestimuleerd om mee te doen aan de energietransitie. Ja. En er is veel vraag naar zonnestroom. Kijk maar eens naar al die windmolenparken en naar alle zonneweiden die in Nederland worden aangelegd. Ik denk dat het veel verstandiger is om huizen vol te leggen met zonnepanelen dan weilanden waar je ander grondgebruik mee kan hebben. Bijvoorbeeld huizen bouwen. Eens. Dat daar de overheid goed mee bezig is. Wat gebeurt er nu? De salderingsregeling is afgeschaft. Dat is beleid wat de overheid in gang heeft gezet, waar we nu wachten op de invoering ervan. En vooruitlopend daarop, ja, de salderingsregeling, die betekent dat je stroom die je zelf opwekt mag afhalen van de stroom die je er gebruikt. En daar was in het verleden ook kritiek op. En daar heeft maar heel die is trouwens even, correctie, ja, die is niet afgeschaft. Die wordt stap voor stap afgeschaft de komende jaren. En het ligt nog in de Eerste Kamer ook, hè? Ja, dus het is niet zo dat hij al afgeschaft is. Het is trouwens ook zo dat de extra kosten die energiebedrijven vragen, die wordt omgezet in slimme software bijvoorbeeld, die ze moeten ontwikkelen om dat energiesysteem slimmer te maken. Dus het is niet zo dat dat geld wordt opgehaald en dat er niks mee gebeurt. Ja, dat zou, meneer Klein, u wilde uw punt nog afmaken. Ja, kijk, het punt is die energie of de terugleververgoeding en ook de afbouw van de salderingsregeling, dat is voorgenomen om dat inderdaad geleidelijk af te bouwen tot 2031. Ik denk dat we eerst eens een keer een maatregel moeten invoeren en uitvoeren voordat we weer nieuwe maatregelen gaan bedenken. En dat is wat energieleveranciers nu doen. Vorig jaar heb je ook nog gezien dat een energieleverancier Budget Energie zei van, wij stoppen met jaarlijks salderen, we gaan naar maandelijks salderen. Ook weer, nou, zo'n opwelling van één energieleverancier. Uiteindelijk hebben ze dat weer teruggetrokken. Ik hoop dat nu ook gaat doen. U wilt al die regelingen in stand houden en daarvan zeggen energiemaatschappijen, dat is niet te betalen, want uiteindelijk zijn er te veel mensen die groene energie opwekken. En te weinig mensen die dat dus die voordelen moeten betalen. Nou, ik denk dat er consistent beleid moet komen waarin consumenten gewoon perspectief hebben op wat consistente beleid niet te betalen is. Hoe moet dat dan? Nou, maar daar heeft de overheid maatregelen voor genomen om bepaalde regelingen aan te passen. Maar ook aan de andere kant, dat heeft minister Jette in de Kamer ook toegezegd, om bijvoorbeeld een redelijke terugleververgoeding van energieleveranciers te vragen. Maar op dit moment beleid doen ze dat niet. Geven ze een te lage terugleververgoeding terug. Daarvan heeft de politiek gezegd, dat moet omhoog. Mensen moeten een minimale vergoeding krijgen. Nou, dat is eigenlijk beleid wat er aan zit te komen. De Eerste Kamer moet dat nog goedkeuren. Maar nu krijg je dan in één keer een heffing, zeg maar. Maar toch even een correctie, want ja, ik vind Robans dit veel te klein. Gedacht, met alle respect. Kijk, dit is juist consistent beleid. De salderingsregeling was tijdelijk bedoeld. Die is al langer gebleven dan de bedoeling was. Die is alleen maar bedoeld om iets op gang te brengen. Namelijk een snellere verduurzamen. Dat is gelukt. Maar dat doe je bij de gratie van het feit dat relatief weinig mensen duurzame energie opwekken en relatief veel mensen dat niet doen. Op het moment dat die groep snel groeit, dan moet je het afbouwen, anders kost het veel te veel geld. Dus dat is juist consistent en logisch. En ten tweede, we moeten met z'n allen zorgen dat die energievoorziening schoner wordt en duurzamer en toekomstbestendig. En ik vind het juist goed dat bedrijven daar nu al voor waarschuwen. Als we het niet doen namelijk, en ik denk dat die meneer geen idee heeft hoor, waar hij over praat, eerlijk gezegd. Als we het niet doen, dan wordt het onbetaalbaar. Echt waar. U heeft geen idee wat voor revolutie op ons afkomt en ja, wat dat allemaal voor kosten met zich meebrengt. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat ik heel goed kan weten, zeg maar, waar consumenten tegenaan lopen en waar ze mee te maken hebben. U zegt, we hadden het al jaren geleden zien aankomen. Nou ja, ik denk wij ook. Alleen het is dus nog niet gelukt om dat in een goede regelgeving en in een goede aanpak, zeg maar, te stoppen. De overheid probeert dat. Ze proberen te stimuleren. Nu zien ze dat het vliegwiel is gaan draaien en dat mensen inderdaad bereid zijn om zonnepanelen te treffen. Goed nieuws. Worden dus regelingen worden ook weer afgebouwd. Ja. Dat is een gegeven. Maar dan moet je dat ook eerst eens even afwachten. En niet maatregel op maatregel stoppen en nu alweer energieleveranciers die weer eigen maatregelen hierop gaan toevoegen. Ik denk dat heel veel mensen zich nu achter de oren krabben of ze daadwerkelijk nog wel zonnepanelen willen nemen. Ja, want meneer Rotmans, stel ik wil zonnepanelen op mijn dak. Heeft dat nog zin? Moet ik die er nog opleggen? Ja, zeker heeft dat zin. En kijk, als je kijkt naar het hele achterliggende proces van de afgelopen 30 jaar, dan zie je dat een kwart van de Nederlandse huishoudens nu zonnepanelen heeft. Toen ik mijn carrière begon, nog maar een paar procent. Ik verwacht binnen 10 jaar een verdubbeling. Of misschien wel een verdrievoudiging. Maar toch, welke zin dat heeft ook het te maken nog met sociale normen. Dat heeft niet alleen met geld te maken. Vroeger deed het iets om voor een beter milieu. Nu heb je financieel voordeel. Ja. Over 10 jaar, als je het niet doet, ben je een beetje een sukkel, met alle respect. Maar toch, dat zijn sociale normen die even veranderen. Om te begrijpen of ik dan een sukkel zou zijn. Want u zei het ook, die zonnepanelen leveren alleen energie op, nou, rond de middag, als we het niet nodig hebben. Dat geldt ook voor die nieuwe zonnepanelen die ik op mijn dak zou leggen. Dus waarom heeft dat dan nog zin? Want die energie wordt dus niet gebruikt, zoals u net zei. Jawel, die wordt wel gebruikt, maar niet voor de volledige 100%. We moeten de boel niet gaan overdrijven natuurlijk. Maar in de tussentijd dat jij nieuwe zonnepanelen neemt, werken we met z'n allen aan een nieuw energiesysteem. En dat heeft nou eenmaal tijd nodig. Dus het is voorbereid op de kunnen en moeten doen. Het is voorbereid op de toekomst. Je hebt er zelf nog financieel voordeel bij, ook de komende 10 jaar nog. Mm-hmm. Maar je bouwt met z'n allen aan een nieuw energiesysteem. De voordelen daarvan zijn evident. Daar mogen we trots op zijn. Daar kunnen we zelfs een van de eerste landen zijn in Europa die dat hebben. Slim, schoon, duurzaam. Maar de nadelen zijn dat, ja, daar moeten we met z'n allen in gaan investeren en we moeten dat wel eerlijk verdelen. Ja, en daar ben ik het mee eens. Maar het is volstrekt onduidelijk waar deze energieleverancier, zeg maar, dit geld ook in gaat investeren. Okay, maar dat punt is gemaakt. Nog heel even over, eerst nog eventjes over de zonnepanelen zelf. Want hoe ziet dat die toekomst er dan uit, meneer Rotmans? Betekent dat bijvoorbeeld accu's bij je eigen zonnepanelen, zodat je zelf je stroom kan bewaren? Hoe moet ik dat concreet voor me zien? Nou, we krijgen in een paar zinnen zal ik proberen uit te leggen. We krijgen een gedistribueerd energiesysteem. We hebben nu eigenlijk nog steeds centrale opwekking, centrale distributie. Mm-hmm. We krijgen veel meer knooppunten. Dat kan in je huis zijn, in je straat. Over 10 jaar kun je die zonne-energie zelf opslaan in een batterij. Er zijn ook nog andere mogelijkheden, maar batterijen rukken nu snel op. Je kan ook gebruik maken van je auto als accu. Wordt dus lokaler. Het wordt veel lokaler, veel meer knooppunten, veel meer gedistribueerd, veel slimmer. Het gaat om duurzaam energie opwekken, duurzaam opslaan en slim verdelen. dat wordt een toekomst. En we gaan het eigenlijk cascaderen, hè, zoals wij noemen. Moeilijk woord. Dus je begint bij je huis en je auto, dan je straat, dan je wijk, dan je buurt, dan je regio. Dat is onderdeel van de revolutie. Hoe mooi kan dat zijn? Helder, maar het verhaal blijft erg theoretisch van professor Rotman. Nee, het is helemaal niet theoretisch, want we doen het nu al op een aantal plekken in de praktijk. Ja, maar dat is helemaal geen theorie. Meneer Klein? De batterijen zijn nog vrij onbetaalbaar, zeg maar, voor de gemiddelde consument. En de terugverdientijd daarvan is gewoon nog niet dat het leidt tot een zaak, zeg maar, die voordelig is. En dat is echt een probleem. En dat moet de overheid ook gaan stimuleren. Ja, nog één vraag. Bent u bang dat veel huizenbezitters denken, ik neem maar even geen zonnepanelen, want er komt nu een soort heffing op, bijvoorbeeld bij Van der Bron? Ik denk dat mensen wel twee keer gaan nadenken en opnieuw berekeningen moeten gaan maken die heel ingewikkeld zijn, of dit inderdaad dan de meest gewenste investering is. Oké. Dank voor de uitleg van uw beide hoogleraar Jan Rotmans en Karsten Klein van Vereniging Eigen Huis. Geld of je leven. Een vakantie naar Rusland, Syrië of Noord-Korea. De gemiddelde toeristen moet daar niet aan denken. Maar er zijn reizigers die wel meer willen dan alleen een gespreid strandbedje aan de Costa del Sol. Maar wat maak je mee tijdens zo'n reis? En wat zijn de morele dilemma's waar je mee te maken hebt bij dat soort vakanties? Dat ga ik vragen aan Tom Joosten. Hij richt zich als directeur van Eurocult Lito op reizen naar Rusland en Oekraïne. En hier in de studio zit Rick Brinks van Culture Roads. Hij biedt reizen aan naar landen als, jawel, Afghanistan, Syrië en Venezuela. Goedemiddag allebei, goed dat jullie hier zijn. Tom, jij bent op dit moment in Noord-Polen, begrijp ik. Dat moet dan wel een beetje saaie vakantie zijn, toch? Saai? Nee, bepaald niet. Nee. Maar Noord-Polen, Europese Unie, daar kunnen we allemaal heen rijden als we willen. Daar kunnen we allemaal heen rijden, dat is zeker. Ik ben er ook zelf ook heen gereden. Maar saai is het hier allermens. Oké. Wat is er leuk aan Noord-Polen? Waar ik zit in Kowobzik, het voormalige Kolberg, dat is even de badplaats in Polen. Na Sopot is Kowobzik dat ook. En ja, het is gewoon, dit is een echte plaats waar Polen en Duitsers vooral op vakantie komen. Dus dat lijkt een beetje op de Costa del Sol, maar niet zo heet als daar. Oké, nou dat is dan ook wel weer een voordeel. Het is een uitstapje, want Eurocult Lito noemt zichzelf de specialist in Oekraïne en Rusland te reizen. Is daar nog een beetje animo voor gezien de oorlog? Na de oorlog is het toch minder dan voor COVID en voor de oorlog. Maar je merkt wel dat er toch steeds meer mensen heen willen gaan. Het is wel een iets wat ander publiek dan voorheen. Het zijn voornamelijk mensen die geïnteresseerd zijn in wat er op dit moment in Europa gaande is. En daar ook eens met eigen ogen willen gaan kijken en met de lokale bevolking willen spreken. Ja. En hebben jullie nog bedacht om er misschien mee te stoppen na het uitbreken van die oorlog? Nou, we zijn er 1 jaar mee gestopt. Toen de oorlog begon, hebben we ook alles geannuleerd conform de AVR-voorwaarden. Maar toen die oorlog maar doorging en eigenlijk iedereen dat het er naar uitzag dat de vrede steeds verder weg zou komen, hebben wij besloten om toch weer die reizen aan te gaan bieden naar zowel Oekraïne als Rusland. Ja. Om te kijken of we op die manier toch een steentje bij kunnen dragen aan de vrede. Oké, nou, hoe je dat wil doen, daar gaan we zo meteen verder over praten. Maar Tom, jij biedt reizen aan naar Congo, Syrië, Venezuela. Wat is eigenlijk je persoonlijk favoriet, maar wat is de mooiste reis die je gemaakt hebt? Ik ben Rick trouwens. Maar, sorry. Sorry, wat zei ik? Ik zei Tom, hè? Tom, ja. Oh, nou, dat is lullig. Maar ja, mijn favoriet is eigenlijk Syrië, denk ik wel. Hoewel ik ook al een goede herinneringen heb aan Noord-Korea altijd. Oké, want daar is de fascinatie begonnen, toch? Ja, Noord-Korea is eigenlijk de fascinatie begonnen. Dat was de allereerste reis die we gemaakt hebben toen de tijd. En toen we aankwamen eigenlijk daar, en dat zie je ook bij andere landen ook, dan merk je eigenlijk dat het veel normaler is dan je zou denken. Er wonen overal natuurlijk gewoon mensen. En iedereen heeft dezelfde beslommering in het leven. Ze worden verliefd en ze zijn verdrietig. En iedereen is ook nieuwsgierig wat je komt doen. En ze zijn, ze willen meer van je horen. Ze willen weten hoe het bij ons aan toe gaat in ons land. Ja. En vooral bij Noord-Korea natuurlijk hebben ze heel weinig informatie van buitenaf. En ja, wij zijn eigenlijk de doorgeefluiken van informatie van mensen die kunnen vertellen over het. Maar geef je dan niet een beetje de grote rol? Want je wordt toch constant in de gaten gehouden door mensen van het regime in Pyeongchang. Tuurlijk, maar het is ook de mensen zelf van het regime zijn ook nieuwsgierig. De gidsen daar, die willen ook graag weten gewoon hoe het in elkaar zit. Of in ieder geval, die willen weten hoe het bij ons eraan toe gaat. Ja. We hebben het niet over politiek, we hebben het puur alleen over ons dagelijks leven en hoe wij leven. ja, hoe ziet bij ons alles eruit in Nederland, wijze van spreken. Politiek blijft van weg. We zijn ook geen politiek beladen reisbureau. Ja. Ja, we zoeken eigenlijk meer gewoon de menselijke kant van alles. Ja. Maar goed, je zegt het al, die menselijke kant die lijkt heel erg op wat mensen in Spanje en Frankrijk ook meemaken, of wat wij zelf meemaken. Dus er moet iets extra's zijn wat je fascineert. Ja, klopt. Het is ook wel, kijk, bij Syrië gaan we naartoe. En de eerste reis die we daar deden, binnen een paar uur dat we aankwamen in Damascus, zaten we in een café en iedereen komt naar je toe. Die wil met je praten. Ze willen met je op de foto. Ze zijn blij dat je weer bent. Zij zeggen van ja, we hebben zo lang toerisme hier gekend. Alleen ja, door de problemen hier in het land is het helemaal stil komen te liggen. En het voelt voor ons heel, heel trots en heel, heel goed dat er weer mensen komen. En dat er weer mensen die verder kijken dan wat ze alleen maar het nieuws zien. Ja. En bij ons gaat het leven ook gewoon door. Dus ja, dan zit je daar in één keer in een restaurant met een fles goede Libanese wijn en de lekkerste hummus die er is. En ja, dan komen de gesprekken en de verhalen natuurlijk ook naar boven toe. En ook, dat zijn niet allemaal even leuke verhalen, maar het zijn wel verhalen. Wat is de bijzonderste ontmoeting die je hebt gehad? Ik denk wel met onze vaste gids in Syrië, dat is eigenlijk wel een man die heeft alles meegemaakt. Die heeft de hoogtepunten van het land meegemaakt, van de toerisme en dergelijke. Maar ook de dieptepunten toen het land werd overgenomen door IS, grotendeels. Hij heeft ook moeten vluchten daarvoor. En iedereen heeft zijn eigen persoonlijke trauma's ook allemaal meegemaakt. En dat zit natuurlijk nog steeds in die mensen. Wat ontzettend, ja, ze vertellen heel graag erover ook, omdat ze ook graag willen dat wij het ook weten, dat andere mensen buiten het land ook weten. Maar ja, ondertussen zie je ook dat ze vooruitkijken en dat ze graag naar de toekomst kijken en ja, vooral weer mensen willen verwelkomen in hun land en in hun huis ook vaak. En het laten zien waarom het zo'n mooi land is. Ja. Tom, wat is nou een situatie waar jij denkt, ja, wauw, dit is waarom ik het werk doe dat ik doe? Nou, kijk, in eerste instantie hebben we altijd vooral de culturele erfgoed van beide landen op de voorgrond geplaatst. Maar wat je nu ziet is dat vooral mensen die geïnteresseerd zijn in de huidige oorlog, hoe staan mensen in Oekraïne er tegenover, hoe staan mensen er in Rusland tegenover. Dus het zijn voornamelijk reizigers die dat willen ontdekken. Ja, en dat is dan daar dus leuk aan. Nu kan ik me eigenlijk ook wel voorstellen dat het nadeel is dat je bijvoorbeeld geld brengt naar een regime dat, nou ja, niet zo mooi is. Bijvoorbeeld het Assad-regime in Syrië. Zijn dat dilemma's waar jullie mee te kampen hebben, Rick? Ja, zeker. Ik bedoel, wij weten dat er natuurlijk sowieso geld naar het regime toe gaat. Ook al willen we blijven weg van politiek. Maar je moet visa kopen. Ja, je moet een visa kopen en dat is het wel. Maar wij proberen wel, en daar zitten we echt bovenop ook, te zorgen dat alleen echt het minimale naar de overheid toe gaat. En dat de rest allemaal wordt geïnvesteerd in lokale mensen. Bijvoorbeeld winkels, restaurants, de gidsen. Daar gaat al het geld iedereen direct naartoe. En dat overleggen we ook met de gidsen. Dat we echt bij lokale plekken gaan eten daar. En mensen het ook echt goed kunnen gebruiken daar. Mm-hmm. Dus op die manier proberen we dat toch daar richting aan te geven. Want dat is wel heel belangrijk, vinden wij zelf ook. Ja, Tom, want dat geldt natuurlijk ook voor Rusland. Daar staat de roebel nu heel laag. Heeft de laagste koers in de historie zo'n beetje. Daar zijn ze denk ik wel blij met toeristen die harde dollars en euro's in het laadje brengen. Ja, maar dat zal zeker. Maar kijk, de mensen die naar Rusland gaan, die besteden hun geld in een restaurant, in een winkel. En nou, wat dan uiteindelijk overblijft voor de staatskas, dat is maar beperkt. In Rusland hebben ze toch ook gewoon belasting? Zeker. Maar wat dat betreft, ik merk dat ook wel dat mensen daar wel eens boos over worden. Maar het is toch ook wel een beetje een selectieve verontwaardiging. Want als je ziet dat, als je kijkt naar Nederland, hoeveel de diesel die we gebruiken in Nederland komt nog steeds voor een groot deel uit Rusland. En dan heb je het toch echt over hele andere bedragen dan een aantal toeristen die naar Rusland gaan. Maar dus moet je soms een beetje creatief zijn dat je bijvoorbeeld onder sancties een beetje heen moet werken? Of valt dat wel mee? Nou, je kunt geen geld naar Rusland overmaken. Oh, hoe doet u dat dan? Dus daar hebben we onze manieren voor om toch ervoor te zorgen dat mensen die hier iets bestellen, dat daar ook wordt uitgevoerd. Ja. Kun je ons vertellen hoe die manier eruit ziet? Nee, dat is het geheim van de kok, zal ik maar zeggen. Is het een beetje shady dan? Nee. De Nederlandse Belastingdienst mag het allemaal komen, mag het allemaal weten. Oh ja, maar de concurrenten niet. Zo is het, ja. Is het eigenlijk makkelijk om die landen binnen te komen, Tom? Of loop je ook wel eens tegen gewoon praktische problemen aan als je zo'n reis organiseert? Het is niet meer zo makkelijk als je het over Rusland hebt, maar ook over Oekraïne. Naar Oekraïne kun je sowieso niet heen vliegen, dus je moet over de weg. En naar Rusland kun je wel vliegen, maar dan ga je via Turkije of via Belgrado. Nee. Of je gaat over de weg via Helsinki en je moet natuurlijk een visum hebben. En dat is geen, tot nu toe nooit een probleem geweest om het te krijgen, maar je moet wel even een visum aanvragen. Ja. En daar zijn wij behulpzaam mee. Ja, dus die landen in het oosten van Europa zijn blij als je komt. Hoe zit het eigenlijk, Rick, voor bijvoorbeeld Syrië of Venezuela? Staan die ook te springen om westerse toeristen? Jazeker. Venezuela kan je gewoon heen. Daar heb je geen visum voor nodig überhaupt. En Syrië, daar, je vliegt op Libanon. Je pakt een Transavia-vlucht naar Beirut eigenlijk. Ja, en dan ben je al vlakbij. Daar ben je al vlakbij. En dan is het nog 4 uur rijden en dan zit je in Damascus. En dat gaat eigenlijk heel soepel. Die grensovergang wordt sowieso heel veel gebruikt door Libanezen en Syrië zelf ook. Dus ja, alles gaat dan binnen en naar buiten in het land ook. Met visum moet je van tevoren aanvragen. En dat regelen wij verder. En dan krijg je hem bij aankomst op de grens met Syrië. En heb je wel eens echt onveilige situaties meegemaakt? Of denk je, misschien overschatten wij het risico ook wel een beetje in Nederland? Nou, overschatten weet ik niet. Ik denk dat je altijd wel serieus ervoor waakzaam moet zijn dat er iets kan gebeuren. We hebben zelf nooit gevaarlijke situaties meegemaakt. Daar blijven we ook ver van weg. Ik denk dat veiligheid het allerbelangrijkste is. Dus dat betekent ook... Nou, betekent, moet je daar, ik bedoel, logisch dat je er extra over moet nadenken als je naar Syrië gaat in plaats van Zuid-Frankrijk. Maar ben je er, is dat het hoofdonderwerp van jou, van het organiseren van die reizen? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het allerbelangrijkste is. Ik bedoel, iedereen wil graag heel thuis komen. Dus dat betekent ook dat we als mensen meegaan, dat we wel bepaalde flexibiliteit vragen. Mocht er iets veranderen, wat gelukkig tot nu toe niet gebeurd is, maar dat, ja, dan zullen we wel het schema moeten aanpassen en daarop in moeten spreken of spelen. Maar ja, we zoeken echt, we komen alleen in de gebieden waar wij onszelf heel prettig voelen en wij ons comfortabel voelen. En dat hangt vooral van de lokale gids af. Want die wonen daar ter plekke, die kennen de situatie het allerbeste. Ja. En als het verandert, dan kunnen we daarmee op inspelen. Heb jij nog een droombestemming op je lijstje waarvan je denkt, daar zou ik nou echt nog graag een reis naartoe organiseren? Nou, ik ga dit najaar, eind november, ga ik naar Congo-Kinshasa. Nou ja, een miljoenenstad waar de meeste mensen heel weinig van weten, maar wat voor mij echt een ontzettend boeiende omgeving of plek is om een keer rond te lopen. Fascinerend. Nou, dank dat jullie daarover wilden vertellen. Tom Joosten van Eurocult Lito en Rick Brinks van Culture Roads. En tot zover Geld of Je Leven voor deze dinsdag. Wil je meer horen over geld en economie? Dan hebben we de Geld of Je Leven podcast. En die is te vinden in alle bekende podcast-apps en ook in de nieuwe app van NPO Radio 1. Hier zo één vandaag met Suzanne Bosman. Wij zijn er morgenmiddag weer. Heel graag tot dan. En voor nu een mooie middag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken, totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin. As a kid, I was not able to walk or go to school. But look at me. Now I am a dentist. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Voor €3 per maand steun je een kind met een handicap. Ga naar lilianefonds.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Frans Hals in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Een van de matches van topwerken van het Rijksmuseum in 12 provincies. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Het Grachtenfestival is er weer. Tussen 11 en 20 augustus met ruim 200 concerten in alle buurten van Amsterdam. Een kaartje kost €19,50, kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga nu naar grachtenfestival.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Ga naar grachtenfestival.nl en koop nu je kaartjes. Als nieuwe donateur krijg je gratis een gesigneerd exemplaar van In een groen knollenland van Bibi Dumontak. Kijk op faunabescherming.nl. NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Alle kans dat de zogenaamde spreidingswet die gemeente